तो अभी मेरे ख्याल में बात है कि सबसे पहले कहेंगे अभी वहां साधना मंदिर में जो भजन चल रहा था उससे देखकर इतना मुर्दा इतना मरा हुआ उसके जीवन की कोई लहर नहीं थी। औपचारिक करना ही इसलिए करते तुम्हारा भजन तुम्हारा रस तुम्हारा जीवन जरा भी औपचारिक ना हो फॉर्मल ना हो उदासी की तो जरा भी जगह ना हो क्योंकि संन्यास अगर मरा तो उदास लोगों के हाथ में पड़ते मरा हंसता हुआ संन्यास पहला सूत्र तुम्हारे ख्याल में अगर हंस न सको तो समझना कि सन्यासी नहीं है पूरी जिंदगी एक हंसी हो जाए सन्यासी ही हंस सकता है उदासी गंभीरता सन्यासी से जुड़े रहे सन्यासी होना एक ऐसा बोझ का और ऐसा भारी गंभीरता का काम रहा है तो उसमें सिर्फ रुग्ण और बीमार आदमी ही उत्सुक हो सकता है। स्वस्थ आदमी न तो उदास हो सकता न गंभीर हो सकता इसका मतलब नहीं कि उच्छृंखल होगा इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो उठना होगा सच तो यही कि गंभीरता गहरेपन का सिर्फ धोखा है वो गहरी होती नहीं सिर्फ दिखावा है जितना गहरा आदमी होगा उतना प्रफुल्ल होगा जितना भीतर जाएगा उतना बाहर प्रसन्न होता चला जाएगा भीतर जाने की परीक्षा और कसौटी ही यही है कि वो कितना बाहर प्रसन्न और हल्का होता चला जिंदगी बाहर उड़ने लगे वेटलेस हो जाए तभी समझना कि भीतर गति हो तो इस मुल्क में सन्यास को हंसता हुआ बनाना पहला बड़ा काम है गांव गांव गली गली घर घर हंसी गूंज जाए सन्यासी हमारा जहां प्रवेश करे वहां प्रफुल्ल कर जाए वहां उदासी हो हमारे सन्यासी को कहीं कहीं देख सकते तो खुशी आ जाए उसके चेहरे उसके व्यक्तित्व उसके धन उसके पूरे जीवन से चल नहीं जाए ये तुमसे इसलिए कहता हूं कि सन्यास के साथ गंभीर होना एसोसिएट हो गया है और तुम्हारा चूंकि पहला ग्रुप होगा सन्यासियों का तुम तो बहुत कुछ निर्भर करेगा तुम्हारे पीछे जो लोग आएंगे अगर तुम उदास रहे तो वो उदास होते चले जाएंगे आदमी बिल्कुल इमिटेटिव है वो बिल्कुल नकल की जैसे 20 आदमी उदास बैठे कई समाज में उदास बैठे तो फंस गए तो तुम पर बहुत कुछ निर्भर करेगा तुम पर सब कुछ निर्भर करेगा कि तुम्हारे पीछे जो लोग आएंगे तुम जैसे होगे वो वैसे बनते चले जाएंगे वो धनते चले जाएंगे फिर जो धर्म हंस नहीं सकता वो धर्म बहुत नहीं फैल सकता क्योंकि जगत में कोई भी रोना नहीं चाहता जो रो रहा है वो भी मजबूरी में रोता है वो भी रोना नहीं चाहता जो उदास है वो भी मजबूरी में उदास है वो भी उदास होना नहीं चाहता इसलिए अगर हम उदास तरह की व्यवस्था बना लें तो उसमें थोड़ा सा उदास वर्ग उत्सुक हो जाता है अगर हम हंसता हुआ जीवन को कहीं अस्वीकार नहीं करते नकारते नहीं उसे पूरा परमात्मा मान के स्वीकार कर लेते हैं उसे नृत्य पूर्वक स्वीकार करते हैं अहोभाव पूर्वक स्वीकार करते तुम्हें मैंने जो कहा कि तुम जाओ सड़कों पर गांव में और नचो और गाओ वो किसी भगवान की स्तुति में उतना नहीं जितना तुम्हारे आह्लाद की अभिव्यक्ति है वो किसी भगवान की स्तुति का उतना सवाल नहीं जितना तुम्हारी प्रसन्नता को खिलने और फूलने का मौका मिलना चाहिए उसका सवाल और भगवान की स्तुति तो हो ही जाती है जब भी हम आनंदित होकर एक क्षण भी जीते तो हमारे आनंद का वो फूल उसके चरण में पहुंच ही जाता। अभी वहां देख के मुझे ख्याल आया कि वैसी भूल तुमसे नहीं हो जानी चाहिए। तुम अपने गीत में नृत्य में व्यवस्था भी देना तो भी व्यवस्था को गौण रखना, प्राण को ही प्रमुख रखना। व्यवस्था होगी तो वो गौण हो, उसके तोड़ने की हिम्मत तुमने सदा हो। कोई टुक में ही नाचना है ऐसा भी नहीं है, उसको तोड़ने की हिम्मत भी किसी क्षण होनी चाहिए। क्योंकि जब बहुत व्यवस्था ऊपर बैठ जाती, बहुत नियम और सब ढांचा बन जाता है तो भीतर से प्राण सिकुड़ जाते हो, मर जाते। तो तुमसे मुझे बहुत व्यवस्था की फिक्र नहीं है, तुम बहुत प्राणवान होना। हाँ, जितना प्राणवान होने पर भी व्यवस्था चल सके उतना चलाना, उससे ज्यादा नहीं। ध्यान प्राणवान होने पर रखना, व्यवस्था पर निश्चित ही। संन्यास का जैसे हम नाम लेते हैं तो संन्यास के साथ जो हजार बातें जुड़ी रही है वो तुम्हारा भी जोड़ने का मन होगा। उसको जरा सोच समझ के, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ निपट कोई मरी मराई पुरानी परंपरा से नहीं जोड़ रहा हूं। सच तो ये है कि संन्यास की एक नई ही अवधारणा तुम्हारे साथ जन्म लेती है। तुम्हारे साथ पृथ्वी पे एक नए सन्यासी को ही भेज रहा हूं। आज तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, कल दिखाई पड़ेगा, जब हजारों आएंगे उस धारा में तब तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि घटना कितनी बड़ी थी। जो प्राथमिक घटना में सम्मिलित होते हैं उन्हें बहुत देर में पता चलता है कि घटना कितनी बड़ी थी, वो तो पीछे पता चलता है। तो तुम्हारे ऊपर दायित्व भी बड़ा है, बोझ नहीं दायित्व का, दायित्व यही बड़ा है कि तुम किसी तरह का बोझ मत इकट्ठा कर लेना, नहीं तो पीछे लोग उसको घसीटते चले जाएंगे। तो तुम संन्यास का मतलब ही यही है मेरी दृष्टि में, एक व्यक्ति ने जिंदगी को काम करना समझना बंद किया, खेल समझना शुरू किया। काम नहीं खेल, वर्क नहीं प्ले। अब तुम्हारे लिए जिंदगी काम नहीं है, अगर तुम दफ्तर में भी काम कर रहे हो तो भी काम नहीं है, अगर तुम चौकी में खाना भी बना रहे हो तो भी काम नहीं, अगर तुम बुहारी भी लगा रहे हो तो काम नहीं। तुम सन्यासी हो, तुम्हारे लिए कुछ भी अब काम नहीं, काम करना पड़ेगा, काम होगा, लेकिन तुम्हारे लिए अब सब खेल, तुम्हारा दृष्टिकोण खेल का ही होगा। और खेल में ही बुहारी भी लगाई जा सकती और खेल में बड़ा काम भी किया जा सकता, लेकिन तब खेल से पीड़ा नहीं आती। काम छोटे और बड़े होते हैं, खेल सब बराबर होते हैं, ये बड़े मजे के काम में हायरार्की होती है। कोई काम छोटे का काम है, कोई काम बड़े का काम है। खेल खेल नॉन हायरार्किकल, उसमें कोई हायरार्की नहीं है, उसमें कोई नीचा ऊंचा नहीं। खेल यानी खेल, चाहे तुम शतरंज खेलो, चाहे तुम ताश खेलो, चाहे तुम गिल्ली डंडा खेलो, चाहे तुम फुटबॉल खेलो, तुम कुछ भी खेलो, खेल कोई छोटा और बड़ा नहीं है। तो जैसे ही जिंदगी खेल बनती है वैसे ही उसमें हायरार्की ऊपर नीचे का मामला खत्म हो जाता है। तुम्हारे भीतर कोई ऊपर नीचे नहीं, किसी इस कारण से, न कोई ज्ञान में, न कोई उम्र में, न कोई किसी और वजह से। तुम्हारे पीछे भी लोग आएंगे, वो भी तुमसे कोई पीछे नहीं होंगे। कोई कभी भी आएगा, जो जब आ जाएगा, वो जैसे खेल की दुनिया में सम्मिलित हुआ वैसे ही जो काम की दुनिया के नियम थे वो लागू नहीं होते। अभी तक सन्यासी की दुनिया में भी काम के नियम लागू होते, वहां भी सीनियरिटी है जूनियरिटी। वहां भी जो एक साल पहले सन्यासी हो जाता है वो सीनियर होता, जो पीछे आता है उसको नीचे बैठना पड़ता है, सीनियर सन्यासी ऊपर बैठता है, सीनियर सन्यासी के पैर पड़ने पड़ते। तुम्हारा पैर पड़ने का मन हो तो तुम किसी के भी पढ़ना, तुम्हारा न पढ़ने का मन हो तो भगवान भी हो तो मत पढ़ना। तुमसे मिलने भी कोई आया और उससे भी तुम्हारा पैर पड़ने का मन हो जाए तो बराबर पढ़ ले। ये भी मत सोचना कि मैं सन्यासी हूँ और वो ग्रस्त है। हमें ग्रस्त सन्यासी की भी अवधारणाएं तोड़नी है। तुमसे कोई मिलने आया और तुम्हें ऐसा लगे कि पैर पड़ने जैसा लग रहा है तो बराबर उसके पैरों पर सिर रख लें, तुम्हारा सन्यास उससे सम्मानित होगा। तुम्हारा सन्यास सम्मानित होगा। क्योंकि सन्यास की जो मौलिक मनोदशा है वो विनय है, वो विनम्रता है, और विनम्रता नियम नहीं मानती, सिर्फ अविनम्रता नियम बनाती। अविनम्र आदमी कहता है ठीक, आप चूंकि उम्र में बड़े इसलिए हम पैर छू लेते, लेकिन हम उम्र में छोटा उसके कैसे पैर छू सकते। अविनम्र आदमी कहता हम तो बड़ी उम्र के आदमी के पैर छू लेते हैं, हम तो छोटी उम्र कैसे छुला लेते हैं, इस तरह बैलेंस कर लेते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, इधर छूना पड़ता है इधर छुला लेते हैं, सब बराबर हो जाता। तुम्हारे लिए कोई इस जगत में छोटा बड़ा नहीं, एक छोटा बच्चा तुम्हें प्यारा लगे तो उसके पैर छू लेना सड़क पर चलते, उससे तुम्हारे संन्यास की गरिमा बड़ी गहरी होगी, और संन्यास जो अहंकार ग्रस्त हुआ उसे तोड़ने की हमें सुविधा हो जाए, उसे तोड़ना है। अब मैंने तुमसे पहले कहा कि उदासी गंभीरता अगर ठीक से समझोगे तो वो सब अहंकार के लक्षण, असल में अहंकारी आदमी खेल नहीं खेल सकता, अगर खेल भी खेलेगा तो खेल को काम बना लेगा, उसमें भी उसको जीतना ही चाहिए। इजिप्त के फरोह हुए सम्राट हुए तो वो खेल खेलते थे, लेकिन नियम उसमें था ये कि जीत सदा उनकी ही होनी चाहिए, मतलब जो खेलता था उसको हारना सुनिश्चित, हारना ही है उसको, अगर वो जीत गया तो गर्दन कट जाएगी, क्योंकि वो खेल नहीं, वो मामला काम का है, सम्राट जीतना ही चाहिए। गंभीर आदमी खेल भी खेले तो काम बना लेता है, सन्यासी काम भी करे तो उसको खेल बना लेता है, यही सन्यासी और ग्रस्त का फर्क है, काम और खेल का। और अहंकार अपने तरह के ढांचे बनाता है, वो ढांचे हमें नहीं बनने देने हैं। तो तुमसे मैं कहूंगा तुम पैर छूना किसी के भी मत छूना किसी के भी, तुम झुक जाना कहीं भी, सड़क चलते कोई तुम्हें दिखाई पड़ जाए, तुम गए हो नाचने कोई तुम्हें दिखाई पड़े, तुम्हारा मन हो तो एक क्षण मत रुकना, तुम उसके पैर छूना, तुम कहीं भी झुकना, तुम्हारे लिए सब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बराबर है, तुम सब मत झुकना, तुम्हें सारे लोगों के अनेक अनेक मार्गों से हृदयों को अपने करीब लाना है, तुम्हारी जिम्मेदारी इतनी बड़ी जितनी किसी सन्यासी की कभी नहीं थी, क्योंकि कोई सन्यासी था जो महावीर के सामने झुकता था, राम के सामने अकड़ा रहता था, कोई सन्यासी था जो कृष्ण के सामने झुकता था, बुद्ध के सामने अकड़ा रहता था, कोई बुद्ध के सामने झुकता था, जीसस के सामने अकड़ा रहता था। तुम्हें मैं पहली दफे पृथ्वी पर एक ऐसा संदेश देने को कह रहा हूं कि सब तुम्हारे हैं, क्योंकि कोई हमारा नहीं है, का मतलब ठीक से समझ लेना, सब हमारे तभी हो सकते हैं जब कोई हमारा नहीं, अगर कोई भी हमारा है तो फिर सब हमारे नहीं है। तो सारे मंदिर मस्जिद तुमको सौंपता हूँ, सब तुम्हारे, कहीं भी घुस ना करे तो मना ही करे तो दरवाजे पे नाचना है, भाई तुम भीतर नहीं आने देते, हम बाहर नाच के चले जाएंगे, हमें नाचने का हुआ तुम जितने दूर बता दो हम उतने दूर नाच के चले, मस्जिद वाले नागे तो ना तो कहना कि कितने दूर हम उतने दूर खड़े होकर नाचेंगे, लेकिन मस्जिद के परमात्मा को भी हम अपना गीत भेंट कर जाना चाहते हैं, तुम जितने दूर कहो सीमा की दो उसके बाहर हम नाच कर चले, वहीं से हम सिर झुका के मस्जिद को नमस्कार करने में। तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां मेरे ख्याल में, क्योंकि इन दो वर्षों में मैं 10,000 लोगों को सन्यास की यात्रा पर चला दूंगा, और जो काम कभी नहीं हो सका है वो हो सकेगा, तुम्हें मैं जान के मस्जिद भेजूंगा मंदिर भेजूंगा, अगर 10,000 सन्यासी इस मुल्क में मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे के बीच मैसेंजर्स हो जाए सुनते दंगे फसाद को बैठे नहीं, कोई कारण नहीं, असल में जो कहते भी हैं कि सब एक है, कुरान में भी यही, गीता में भी यही, वो भी इतने अकड़ के सिंहासन पर बैठे रहते हैं, वो कहते जरूर है एक में, किसी एक में कुछ होता नहीं, वो हो नहीं सकता, हमें कुछ एक में एक नहीं कहना है, हम अपने एक्ट से जाहिर करेंगे कि एक है, हमें कोई वक्तव्य नहीं देना उसका कि वो एक है, हमारा कृत्य कहेगा कि वो एक है। तुम किसी गांव में जाओ, मस्जिद में भी ठहर जाना, मंदिर में भी ठहर जाना, जहां तुम्हें मौका मिले ठहर जाना, तुम्हें हिंदू बुलाए हिंदू के घर खाना खा लेना, मुसलमान बुलाए मुसलमान के घर खाना खा लेना, ईसाई बुलाए उसके घर चले जाना, और जल्दी ही मैं चाहूंगा कि मुसलमानों को भी लाना, ईसाइयों को भी लाना, सिखों को भी लाना। इस संन्यास के वृक्ष के नीचे सभी धर्मों के लोग आ जाएं, इसके मैं फिक्र में रहता हूं। तुम जितने विनम्र रहोगे उतना सरल हो जाए। और इसका तुम्हें पता नहीं कि विनम्रता का आनंद कितना है और अहंकार का दुख कितना है, क्योंकि हम विनम्र कभी है ही नहीं, इसलिए पता नहीं चलता कि उसका आनंद कितना है। जब तुम रहोगे तब तुम्हें पता चलेगा। तुम कल सुबह से ही फिक्र करना कि तुम्हें जहां भी जीवन में विनम्र होने का मौका मिले उसे तुम चूकने मत, उसे तुम फौरन ले लेना। झुकने का एक भी अवसर मत खोना, तब तुम्हारे आनंद की कोई सीमा न रहेगी और तुम्हें इतना सहयोग मिलेगा और इतने साथी मिल जाएंगे जिसका कोई हिसाब लगाना मुश्किल। एक दूसरी बात, धर्म का बहुत गहरा संबंध तर्क से नहीं, बुद्धि से भी नहीं। मुझे दिन रात तर्क और बुद्धि की बात करनी पड़ती है, वो एक बहुत सिचुएशनल परिस्थितिगत मजबूरी है। वो मजबूरी मैं तुम्हें कह दूं, वो मजबूरी ये है कि इस युग का जो विचारशील आदमी है वो ऐसी किसी बात को सुनने को राजी नहीं है जो तर्क और विचार से प्रमाणित ना हो। धर्म और तर्क और विचार से संबंधित नहीं है, इसलिए इस समय का विचारशील आदमी धर्म से टूट गया, टूट रहा है, टूट गया है। जो विचारहीन है वो धर्म के साथ रह गया है। विचारहीन होने से ऐसा नहीं है कि वो विचार के पार है, वो सिर्फ विचारहीन है, वो विचार ही नहीं कर सकता। और धर्म ऐसी चीज है कि जो विचार करने से भी आगे की चीज है। तो विचारहीन के साथ धर्म मर रहा है, बच नहीं सकता उसके साथ। हर युग में वो चीज बचती है जो उस युग की बुद्धिमान प्रजा को, उस युग का जो इंटेलिजेंसिया है, उस युग का जो विचार संपन्न वर्ग है, उसकी स्वीकृति में होती वही चीज बचती है, दूसरी चीज कोई बचती नहीं। तो मुझे निरंतर धर्म के लिए अत्यंत विचार और तर्क से बात करनी पड़ रही है, और वो सिर्फ इसलिए करनी पड़ रही है एक दफा तर्क और विचार से वो इंटेलिजेंस का जो है वो सुख हो जाए तो उसे धक्का देना निर्विचार में बहुत कठिन नहीं है, उसे हम राजी कर लेंगे। लेकिन वो मुझसे ही राजी हो सकता है। उसको जब इतना भरोसा आ जाए कि जहां तक उसका तर्क जाता है वहां तक तो मैं चलता ही हूं, उससे आगे भी तर्क को ले चलता हूं। जिस दिन उसे ये भरोसा आ जाए कि तर्क में मेरी कोई कमी नहीं है, यानी तर्क में मैं कोई कंजूसी नहीं करता, कोई बचाव नहीं करता, जहां तक वो चलता है उससे दो कदम आगे मैं तर्क में चलता हूं, फिर भी मैं उससे कहता हूं कि तर्क के आगे कुछ, तो ही उसको बात ख्याल में। लेकिन ऐसे धर्म का बहुत गहरे में तर्क विचार से कोई संबंध नहीं, यानी मेरी मजबूरी, मेरी मजबूरी में तुम्हारी मजबूरी नहीं बनाना चाहता, तुमसे मैं कुछ और ही काम लेना चाहता हूं, और मेरी मजबूरी तुम अपनी मजबूरी बना भी ना पाओगे, उसमें तुम अड़चन में पड़ोगे। तुम धर्म को तर्क और विचार की तरफ से पकड़ने की फिक्र छोड़, तुम उसे भाव की तरफ से ही पकड़ो, क्योंकि जिनको मैं तर्क और विचार से भाव तक लाऊंगा उन्हें मैं तुम में डुबाऊंगा। तुमको तर्क और विचार नहीं पकड़ना है, तुम्हें किसी से विवाद में भी नहीं पढ़ना, वो विवाद विवाद का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, वो उसे मैं नहीं पकड़ूंगा, तुम उसमें पढ़ना ही मत, उसमें तुम सिर्फ परेशान और पीड़ित हो जाओ, उसमें तुम सिर्फ उपद्रव में पड़ोगे। तुम तो धर्म को जीना, और तुम्हारा जीना ही किसी के लिए आकर्षण बन जाए तो उसे खींच लेना। तुमसे तो कोई तर्क करे तो तुम नाचना, विवाद करे तो तुम गीत गाना, जिंदगी से उत्तर जीत पाओगे, जीत पाओगे अन्यथा तुम चिंता में पड़ जाओ और तुम खुद की भी शांति खो दोगे। उसको तो तुम शांत नहीं कर पाओगे, तुम खुद भी अशांत हो जाओ। तर्क की तो मैं सिर्फ उसी को आज्ञा देता हूँ जो तर्क को खेल की तरह कर सके, जो अशांत ना हो। जिस दिन तुम में से कोई भी तर्क ऐसा कर सके उसकी मौज मजा है, उसको कोई झंझट नहीं, वो करे, बाकी तुम्हारी चिंता बन जाए और विवाद तुम्हें परेशानी में डालने लगे तो मैं तुमसे नहीं कहूंगा तुम करो, कभी तुम उसमें पढ़ने ही मत, उसमें तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और ध्यान रहे, दुनिया में धर्म का प्रभाव कम इसलिए होता है, इसलिए नहीं कि धर्म को तर्क देने वाले नहीं मिलते, बल्कि इसलिए कि धर्म को जी के उत्तर देने वाले नहीं मिलते, वो कम पढ़ते चले जाते। तुम्हें एक और सेतु का उपयोग करना है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं उससे मैं मुल्क की और मुल्क के बाहर की भी जो इंटेलिजेंस है उससे तो निकटता बना लूंगा, लेकिन वही सब कुछ नहीं, उससे भी बड़ा हिस्सा है जगत का, समाज का, जिसको बुद्धि से कुछ लेना देना नहीं। तुम्हें मैं उसे भी पकड़ने भेजना चाहता हूं, तुम उसे भी घेर लाना। तो तुम्हारा एक स्पष्ट जो जो दिशा है वो ये है कि तुम इतनी मौज से जियो, इतने आनंद से जियो, जो भी करो वो इतना रसपूर्ण हो कि दूसरे के मन में लोभ आ जाए, उसे लगे कि ऐसी भी चीज। तुम उससे मत करना कि तर्क देते हैं कि हम तुम्हें समझाते हैं, समझाने समझाने का काम नहीं है बहुत तुम्हारा, तुम तो कहना कि हम ऐसे जीते हैं और मजे से जीते हैं। हम नहीं कहते कि ईश्वर है, हम नहीं कहते कि ईश्वर है, हम इतने ही कहते हैं कि हमारा होना एक आनंद है और उस आनंद में हम किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं, हम किसको दें, हम सब जगत को धन्यवाद देना चाहते हैं। तो ये जो हम गीत गा रहे हैं ये किसी को मंदिर में बैठे भगवान के लिए नहीं है, सब में जो व्याप्त है उसके लिए, उसको हम धन्यवाद दे रहे हैं। तुमसे लोग पूछेंगे किस धर्म को, तो तुम कहना हम सिर्फ धर्म के, क्योंकि किस धर्म के लोग बहुत दिन रह चुके हैं, उससे कुछ हुआ नहीं। अब हम एक और प्रयोग करते हैं, हम सिर्फ धर्म मात्र के हैं, या सब धर्म हमारे हैं और सब धर्मों के हम हैं। हजार प्रश्न तुमसे लोग पूछेंगे, तुम प्रश्न के उत्तर सदा सीधे रहना, तुम्हारे उत्तर आर्गुमेंट नहीं होने चाहिए, तुम्हारे उत्तर सिर्फ स्टेटमेंट होने चाहिए, इसका फर्क समझ लेना। एक तो उत्तर होता है जो दलील होता है, दलील का मतलब होता है कि तुम जो कह रहे हो गलत है और हम इसे सिद्ध करेंगे कि ये गलत है। स्टेटमेंट का मतलब और होता है, वक्तव्य का मतलब होता है हमें पता नहीं गलत है ये क्या है, हम जो जी रहे हैं वो ये है और हम इसमें आनंदित हैं। अगर तुम अपने वक्तव्य में आनंदित हो तो भगवान को धन्यवाद, तुम आनंदित रहो, और अगर तुम नहीं हो तो हमारे वक्तव्य में भी आके देख लो हम आनंदित हैं। मेरा मतलब सुनिए ना, वक्तव्य का मतलब क्या है, वक्तव्य आर्गुमेंट नहीं है, दलील नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हम सिद्ध करते हैं, हम इतने कहते हैं कि हम मजे में हैं। तुम अगर मजे में हो तो खुशी की बात है, हम तुम्हारे मजे से जरा भी ऐतराज नहीं, तुम अपने मजे में रहो, किसी दिन हमारा मजा खो जाएगा तो हम तुम्हारे मजे में सम्मिलित हो जाएंगे। अगर तुम मजे में नहीं हो तो व्यर्थ की दलीलों में मत पड़ो, हमारे मजे में सम्मिलित होकर देखो, मिल जाए तो ठीक, अन्यथा हम बुलाते नहीं कोई कागज। इतनी सरलता से ही तुम अगर जाओगे जगत में तो तुम व्यापक नाम करना होगे। इसका मतलब यह है कि जो मैं बोलता हूँ, जो मैं कहता हूँ, उस चक्कर में तुम बहुत मत पड़ना, वो तुम्हारे लिए तुम समझ लेना, लेकिन तुम दूसरे के लिए उसकी फिक्र में मत पड़ना, वो तुम्हारे लिए सिर्फ मानसिक क्लेश बन जाएगा। और तुम्हारा मानसिक क्लेश किसी को भी प्रभावित करने वाला होने वाला नहीं है, तुम्हारी मानसिक प्रफुल्लता प्रभावित करेगी। और इसको तुम प्रयोग करोगे तुम्हें फर्क ख्याल में आ जाएगा फौरन। तुम हंसना तुम्हारे विरोध में कोई बोले और तुम कहना कि आप जो विरोध में बोलते हैं ठीक ही बोलते होंगे, बाकी हम इतने आनंद में हैं, हम उस आनंद को किसी तर्क के आधार पर छोड़ने की कोई मर्जी नहीं रखते, उससे बड़ा आनंद तुम हमें बताते तो हम चलने को राजी। कोई कहता है ईश्वर नहीं तो उससे पूछना कि ईश्वर नहीं हो तो हमारा आनंद कैसे बढ़ जाएगा, वो हम समझा दो तो हम चलने को राजी। कोई कहे कि भजन कीर्तन बेकार तो कहना है कि हम बिल्कुल बंद करने को राजी, लेकिन जो नहीं कर रहा है वो आनंद में हो तो वहां भी चलने को राजी। उससे कहना है कि तुम बिना भजन कीर्तन खड़े होकर यहाँ दिखा दो और हम भजन कीर्तन करके दिखा दे, और जो आनंदित दिखे उसको चुन लेंगे। मेरा मतलब सुनो ना, मेरा मतलब कुल इतना है कि तुम एक वक्तव्य बनना बेयर स्टेटमेंट, नो आर्गुमेंट, कोई दलीलबाजी नहीं उसमें। दलीलबाजी के बड़े खतरे हैं। पहला खतरा तो ये कि दलीलबाजी सिर्फ उस आदमी को करना चाहिए जिसे दलील फेल हो, उसको कोई कहीं कोई अड़चन विभूषण पैदा नहीं होती, जिससे कोई चिंता उसे पैदा होती नहीं, किया और गया पानी पे लकीर होती है, उसको कोई मकसद नहीं है लेना जुना पीछे लौट। तो दलील वैसे आदमी की प्रभावी होती है, इसको भी ध्यान रखना, क्योंकि दूसरे वाले को भी पकड़ जाता है कि वो आदमी सिर्फ दलील नहीं दे रहा, दलील देने बहुत आनंदित है, इसलिए वो उसकी कोई तकलीफ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि दलील का अलग मैकेनिज्म है, उसकी अलग व्यवस्था है, उसकी अलग ट्रेनिंग है, वो वर्षों की ट्रेनिंग है, वो एक दिन का काम नहीं है। प्रफुल्ल तो तुम अभी हो सकते हो, तर्कयुक्त तुम्हें होने में वर्षों लग जाएंगे, क्योंकि प्रफुल्लता क्षण में खिल सकती है। अभी इसको फर्क समझ लेना, तुम चाहो तो अव्यवस्थित ढंग से नाच सकते हो, उसमें कोई दुनिया में रोकने को नहीं है, लेकिन अव्यवस्थित ढंग से तर्क करोगे तो फंस जाओ, उसमें तो व्यवस्था है और उसका व्यवस्था का जाल भारी, और मुझे पता है उसकी व्यवस्था का जाल कितना लंबा है। उस जाल में अगर मैं तुम्हें डालूं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी में सुन लग जाए, उससे न किसी को तुम दे पाओगे ना कुछ तुम कर पाओगे। तुम्हें तो मैं बिल्कुल ही विमुक्त करता हूं, तर्क वर्क में तुम पढ़ नहीं मत, और इससे तुम मेरी जो तर्क की व्यवस्था है उसमें सहयोगी बनोगे, क्योंकि अगर मेरे तर्क की व्यवस्था के पास तुम्हारे नृत्य भी दिखाई पड़ते हैं तो मेरा तर्क सिर्फ तर्क नहीं रह जाता, उसके पास नाच भी हो रहा है। उसको ख्याल में रखना। और काम अब बहुत है, कई तरह का है। एक तो जहां भी तुम हो जल्दी से वहां छोटे छोटे मित्रों के मंडल बनाने शुरू करो। एक गांव में एक सन्यासी बहुत कारगर नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो सिर्फ समूह में कारगर होती है, एक से नहीं हो पाती। अगर एक सन्यासी सड़क पर नाचेगा तो पागल मालूम पड़ेगा, और 50 नाचेंगे तो नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि जगत संख्या से जीता है। अगर तुम्हें अकेले को भेज दूं सड़क पर नाचने तुम पागल मालूम पड़ोगे, लेकिन जब 50 जाते हैं तब फर्क समझते हो क्या होता है, देखने वाला अकेला होता है, तुम 50 हो, देखने वाला अकेला होता है, क्योंकि दो आदमी इकट्ठे नहीं देख सकते, दो आदमी इकट्ठे नाच सकते, समझे ना फर्क। देखने वाले कितने खड़े हो, 1000 आदमी खड़े हो, लेकिन हाथ देखने वाला अकेला हो, नाचने वाले 50 हो, 50 से एक की टक्कर होती है, उसको लगता है नहीं पागल होना चाहिए। इसलिए तुम गांव गांव जहां जहां हो वहां ग्रुप को बड़ा करने में लग जाओ। सुविधा बड़ी ये है कि पुराना संन्यास जो था तो भारी व्यवस्था में से आता था, कहीं 5 वर्ष का कहीं 10 वर्ष का, प्राथमिक सीढ़ियां थी कहीं 5 सीढ़ियां थी। अगर दिगंबर जैनों का सन्यासी होना हो तो 5 सीढ़ियां पार कर, 5 सीढ़ियां पार करने में अंदाजन 20 से 40 वर्ष लग जाते। यानी अगर 10 साल का लड़का सन्यासी हो तो वो कोई 60 साल के करीब जाके उनकी आखिरी सन्यास की सीढ़ी पर खड़ा होगा, और इस 50 साल में उसके भीतर जो भी राग युक्त है, जो भी संवेदन युक्त है, वो सब मर जाता है। ये ट्रेनिंग इतनी लंबी है, इतनी बड़ी है। तुम्हें मैंने सन्यास को बिल्कुल फेल ही कर दिया है, तुम अभी ले लो। तुमसे ये भी नहीं कहता तुमने दोबारा सोचा कि नहीं, इसकी भी कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हें गंभीर में बनाना नहीं चाहता मैं, वो तुम्हारा निर्णय है। तुम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे, बना नहीं रहे, वो निपट तुम्हारी बात है। तुम्हारे कपड़े पहनने से जगत कहीं खिसका नहीं जा रहा, कुछ हुआ नहीं जा रहा। फिर मैं कहता हूँ कल तुम्हें लगे तुम वापिस लौट जाना, कोई जरूरी नहीं। उस संन्यास में इतनी लंबी व्यवस्था इसीलिए थी ताकि वापिस ना लौटा जा सके। अब सोचो कि जो आदमी एक एक जगह से 50 साल अप्रेंटिस रहा हो, 50 साल 30 साल 25 साल जिस आदमी ने सिर्फ प्रवेश का शिक्षण लिया हो वो लौट सकता है? लौटते हो तो उसको लगेगा 25 साल का सिर्फ शिक्षण है प्रवेश का, जिंदगी तो चली गई उसकी सीढ़ियां चढ़ने में, अब मंदिर में पहुंच पाया, अब मंदिर से लौट कैसे सकता है? 25 साल की जिंदगी जो खोई है उसने वही मार्ग में खड़ी हो जाती है, वापस नहीं लौट सकता। असल में इतने लंबे लंबे संन्यास का जो ट्रेनिंग था वो सिर्फ न लौट सके कोई वापस इसका इंतजाम था, और कुछ मामला नहीं है। सन्यासी तो कोई इसी वक्त हो सकता है, वो तो सिर्फ एक एक डिसीजन है तुम्हारे मन का, लेकिन इतनी व्यवस्था इसलिए की थी कि वापस लौटना फिर असंभव है, फिर कोई उपाय नहीं लौटने। जो भी राजी होता है उसे तत्काल दे देना, तुम सब अधिकारी हो, उसको राजी कर लेना, मुझे खबर कर देना, उसको कहना कि जाओ यात्रा। तुम्हारे ऊपर और कोई बंधन नहीं है सिवाय तुम्हारे अपने विवेक के, तो उसको बंधन नहीं कहा जा सकता। कोई तुम पर और डिसिप्लिन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं। तुम्हारे कपड़े हैं, तुम्हारी माला है, वो कोई डिसिप्लिन नहीं है, वो भी उस खेल का हिस्सा है जिसमें यूनिफॉर्म चाहिए पड़ता है और कुछ नहीं। हम जो एक खेल खेलने जा रहे हैं चूंकि उसमें समूह का उपयोग करना है, इसलिए बिना यूनिफॉर्म के समूह नहीं बनता। अगर तुम 50 आदमी बिना कपड़ों के सड़क पर खड़े हो तो तुम एक एक खड़े हो, अगर तुम 50 आदमी एक से कपड़े पहन के खड़े हो तो तुम इकट्ठे 50 खड़े हो, तुम्हारे कपड़े तुम्हें इकट्ठा कर देंगे, तुम जोड़ बनेंगे, समाज के लिए उपयोगी होंगे और तुम्हारे लिए सदा स्मरण बनेंगे। तुम्हें 24 घंटे स्मरण रहेगा तो तुम सन्यासी हो। छोटी घटना नहीं है वो, आदमी का पूरा का पूरी व्यवस्था बदल जाती, बहुत छोटी सी घटना। एक दफा उसको रिमेम्बरिंग भरवानी शुरू हो जाए तो इसलिए तुम्हें कपड़े हैं, तुम्हें माला है, वो तुम्हारे लिए एक स्वयं के स्मरण के लिए और समाज भी तुम्हें स्मरण रखेगा। ये दोनों स्मरण तुम्हारे विवेक को जगाने के लिए प्रेरणा का काम करते रहेंगे, प्रेरणा का काम ही कर सकते हैं, जगाना तो तुम्हें है ही। अब तुम्हें अपने ही विवेक से जीना है और जिम्मेदारी तुम्हारी बढ़ जाती है क्योंकि तुम एक बड़ा काम करने का ख्याल अपने में और अपने से बाहर भी तुम्हें पकड़ा है। ये भी ध्यान रखना कि सन्यास आमतौर से अब तक निजी काम था, सेल्फिश काम था, बस अपना ही था, दूसरे से कुछ लेना देना नहीं था। मैं जिस सन्यास की दिशा में तुम्हें ले जा रहा हूँ वो सिर्फ तुम्हारा अपना काम नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी समझ है कि इस जगत में जो भी श्रेष्ठतम फलित होता है वो सदा संबंधों में फलित होता है। तुम भी खिलते हो तो दूसरों के अंदर संबंधों में खिलते हो। अकेले अकेले तुम जरूर भीतर हो, लेकिन अकेले होने का कोई आकार नहीं बनता, आकार तो सब तुम्हारे दूसरों के साथ होने का बनता है। तुम सच बोलते हो, झूठ बोलते हो, अकेले में कुछ अर्थ नहीं है, दूसरे के साथ सब बनना शुरू होता है। तुम ईमानदार हो, बेईमान हो, तुम प्रसन्न हो कि उदास हो, तुम क्या हो, इसकी डेफिनेशन जो है, इसकी जो रेखा है सीमा, वो दूसरे बनाते हैं, उनसे तुम निर्मित होते हो। तो ये संन्यास हमारा सिर्फ निजी मामला नहीं, निजी तो है ही, समूहगत भी है, व्यक्तिगत तो है ही, समष्टि गति भी। तो तुम अकेली अपनी साधना पे निकले हुए इतना ही नहीं, तुम अपने साथ साथ समाज की साधना पर भी निकले, क्योंकि समाज ही तुम्हें पैदा करता है, समाज ही तुम्हें बड़ा करता है, समाज में तुम जीते, समाज में तुम मरते हो, तुम ही समाज हो। इसलिए बिल्कुल अकेले होने की बात बिल्कुल बेमानी, बिल्कुल तोड़ा नहीं जा सकता, सब जुड़ा है। इसको ध्यान में रखते हो, इसलिए तुम्हारा विवेक तुम्हें पूरे वक्त ख्याल में लेना है कि तुम कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, क्या करते हो, वो सब तुम्हें ख्याल में रखना है। ख्याल में रखने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसे गंभीर हो जाओ और तुम उसे पैटर्नाइज कर लो। मैं तुमसे नहीं कहूंगा कि तुम होटल में बैठ के मत खाना खा लेना। मैं तुमसे नहीं कहूंगा कि तुम सिनेमा मत चले जाना। नहीं, तुम सिनेमा भी जा सकते हो, तुम होटल में भी खाना खा सकते हो, लेकिन फिर भी तुम सन्यासी हो तो तुम होटल में भी और तरह से प्रवेश कर, वो बड़ी अलग बात है। होटल में प्रवेश ना करना उतना कठिन नहीं, सन्यासी की तरह होटल में प्रवेश करना बिल्कुल दूसरी बात। तुम सिनेमा में भी जाओ तो भी तुम सन्यासी हो, तो तुम सन्यासी की तरह ही सिनेमा में प्रवेश कर। असल में सन्यासी कमजोर था इसलिए वो नहीं गया। तुम जाना, तुम्हें लगे तो जाना, तुम्हें आनंद पूर्ण तो जाना, तुम्हें न लगे तो नहीं जाना, लेकिन जहां भी तुम जाओ वहां भी तुम सन्यासी हो, वैसे ही तुम जाना। सन्यासी की तरह का मतलब है कि तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे पास एक विशेष व्यक्तित्व है, तुम्हें चारों तरफ लोग देख रहे हैं। जब तुम साधारण हो तो तुम कोई नहीं देख रहा। उछलने कूदने में हर जाने, सन्यासी की तरह उछलना, उछलने कूदने मुझे पसंद है, उछले कूदे। पर उसमें भी तुम जानना कि तुम्हें लोग देख रहे हैं, उनके देखने का कोई प्रश्न नहीं, उनसे कोई भयभीत नहीं होना है, लेकिन जिन लोगों के बीच तुम्हें बड़े काम पर जाना है, जिन लोगों के बीच तुम्हें बड़ी और बहुत कुछ करना है, उनके मन में तुम्हारे प्रति एक आनंद का भाव, अहो भाव बनता जाए, गंभीरता से नहीं, इस पर ख्याल से ले लेना। ऐसा ना बन जाए कि तुम भारी गंभीर हो, ऐसा नहीं, तुम्हारे प्रति एक अहो भाव बने कि इतना पुलकित भी व्यक्तित्व है, इतना आनंदित भी, फिर भी एक अनुशासन है उस आनंद में, फिर भी एक व्यवस्था है उस आनंद में, वो तुम्हारा आकर्षण बने, वो तुम्हें खींचे लोगों को तुम्हारे पास। फर्क ख्याल में ले लेना। पुराना सन्यासी भी ख्याल रखता था कि लोग देख रहे हैं, लेकिन इसलिए कि लोग उसका आदर करें। ये मैं तुमसे नहीं कह रहा कि लोग तुम्हारा आदर करें, लोग तो तुम्हारा आदर करें ना करें ये सवाल नहीं है बड़ा, नहीं, लोग तुम्हें देख के आनंदित हो, इन दोनों में बड़ा फर्क है। ध्यान रखना, आदर हम उसका करते हैं जिससे देख के हम आनंदित नहीं होते, बल्कि थोड़े बेचैन हो जाते। इसलिए आदर करने वाला आदमी 24 घंटे कमरे में रह सुन करेंगे बस, बहुत इस कमरे में मिल, क्योंकि आदर जिसको हमें करना है उसमें थोड़ी बहुत देर चल सकता है, घड़ी आधा घड़ी हम आदर की व्यवस्था में रह सकते हैं, फिर इस बार घबराने वाला हो जाता है। लेकिन जिसके साथ हम आनंदित होते हैं उसके साथ हम 24 घंटे हो सकते, उसके साथ कभी घबराना नहीं होता। तो तुम्हें आदर मिले ये तुम्हें ध्यान नहीं लेना, ये तो अहंकार ही है, इसका कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन तुम किसी के भी मन में कहीं से भी निकलो तो खुशी की और एक लहर उसके मन में छोड़ जाओ, बस उतना तुम्हें चाहिए। तुम्हें कुछ पूछना हो दो चार बात पूछ। और एक प्रश्न आया है कि सन्यासी ने घर वालों से बगावत कर जाती है, इसको आप न्याय संगत मानते हो? और दूसरा एक प्रश्न कि घर वालों की नाराजगी के कारण या उनको को खुश रखने के कारण या उनका कुछ अपना जो उनके ऊपर भाव है वो बताने के कारण कपड़ा बदलना उचित है नए सन्यासी मित्रों का? इसमें दो तीन बातें ख्याल लेनी चाहिए। तो ये कि जहाँ तक बने कोई दुखी ना हो, इसका ख्याल रखना जरूरी है। जहाँ तक बने कोई दुखी ना हो, तुम अपनी सारी कोशिश कर लेना कि घर में रहकर बिना किसी को दुखी किए तुम्हारा संन्यास फलित हो सके। लेकिन किसी के दुखी होने के लिए अगर कोई उपाय ही ना बचे तो इसके लिए संन्यास नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि तब तुम खुद दुखी होगे। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि संन्यास छोड़ने से मैं इतना दुखी नहीं होता जितना संन्यास लेने से घर के लोग दुखी होते हैं, तब मैं दुखी होता हूँ, तब तुम मत लेना। लेकिन तुम्हें ऐसा लगे कि घर के लोग तो दुखी होते हैं, राजी नहीं है, लेकिन घर के लोगों के दुखी होने से जितना मैं दुखी होऊंगा उससे ज्यादा दुखी संन्यास को छोड़ने से हो जाऊंगा, तो मैं तुमसे कहूंगा कि संन्यास लेना। क्योंकि इस जगत में एब्सोल्यूट चुनाव नहीं है, रिलेटिव चुनाव है सब। दूसरों के दुख का ध्यान रखना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने दुख का ध्यान ही मत रखना, क्योंकि तुम भी हो, कोई दूसरों ने ठेका नहीं ले लिया है दुखी होने का। ध्यान रखना बिल्कुल जरूरी है कि जहां तक बन सके वे सुखी हों, इस भांति। अगर ऐसा लगे कि असंभव है, वे सुखी हो नहीं सकते, तुमने अपनी सारी कोशिश कर ली, कोई उपाय नहीं, अब तो तुम्हें दुखी ही रहना पड़ेगा, तो मैं कहूंगा तुम संन्यास लेना। लेकिन तुमने अगर सारी कोशिश कर ली है तो घर के लोग ज्यादा देर सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें यह भी तो दिखाई पड़ेगा तुमने सब कोशिश की। और संन्यास लेने के बाद भी तुम कुछ उनके दुश्मन मत हो जाना, भला वे तुम्हारे दुश्मन हो जाए। तुम आना जाना जारी रखना, तुम्हारा सब संबंध जैसा था वैसा जारी रखना, तुम उनसे कहते रहना कि आप नहीं रहने दे रहे हो इसलिए हम घर में नहीं रह रहे हैं, हम तो रहने को राजी, और हमें कहीं कोई फर्क नहीं हुआ, कहीं भी कोई फर्क हुआ तुमको बताएं, हम वैसे रहेंगे जैसे कल तक। लेकिन अगर आप में ही फर्क हो गया, हमारे संन्यास से हम में फर्क नहीं हुआ, आप में फर्क हो गया और आप रहने में बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आपको दुख न दे इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। लड़ाई अपनी तरफ से नहीं लेना, अपनी तरफ से सदा ही मैत्री रखना। उनकी लड़ाई थोड़े दिन में मर जाएगी, क्योंकि कोई भी लड़ाई एक तरफा ज्यादा दिन नहीं चलती। फिर वे तुम्हें प्रेम ही करते हैं, इसलिए चिंता तो उनकी चिंता एकदम गलत नहीं है। और संन्यास के नाम से वो जो समझते हैं वो कुछ और है, मतलब तुम्हें देखेंगे कि वैसा संन्यास नहीं, कुछ और ही बात है, तो पिघल जाएंगे। तुम्हें प्रेम करते हैं इसलिए विरोध में है, लेकिन जब देखेंगे कि कोई नुकसान नहीं हुआ, जिस नुकसान के डर से वो विरोध में, तो विरोध गिर जाए, उसकी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। घर में ही रह के लेना, न बन सके तो ही आश्रम में जाना है, और फिर भी घर वाले कल वापिस बुलाएंगे, बनता है तुम आ जाओ सन्यासी रहते तो घर आ जाओ, उसमें कोई आश्रम नहीं। थोड़ा विरोध आएगा स्वाभाविक, लेकिन दो वर्ष का है, जब हजारों लोग होंगे तो विरोध गिरता जाए। अभी आनंद मूर्ति के पिता मुझे क्षमा मांग रहे हैं, विरोध आया था, कपड़े उपड़े छीन लिए, सब किया था, सब तरह से दबाया था, अभी माफी मुझे मांगते गए, मुझे माफ कर देना, मैंने आपके लिए कुछ गलत बातें उस समय कहती हूँ, उससे वो भूल हो गई है, और किसी के लिए भी कहीं हो तो उन सबसे भी नहीं होती। कितनी देर लगेगी, अगर तुम ठीक हो तो कितनी देर लगेगी, उसका भरोसा रखना। शिविरार्थियों के लिए कोई अलग शिविर आप करने वाले हैं या उनका कोई कोर्स भी आप करवाने वाले हैं? हाँ, मैं जल्दी सोचता हूँ कि तुम्हारे लिए सब सन्यासियों के लिए अलग शिविर रखने का है, एक तो वो करना ही है, और अभी तुम वहाँ जो आजोल में जो सन्यासी हैं वो, और बाहर जो सन्यासी हैं वो, एक 7-8 दिन का तुम ही एक शिविर अभी पहले ले लो वहाँ। वो शिविर तो सिर्फ तुम्हारे नृत्य, तुम्हारे गीत, इस सब के अभ्यास के लिए हो, उसमें मेरी कोई जरूरत नहीं है, वो तुम वहां ले डालो, ताकि 7 दिन की तुम्हारी थोड़ी सी समझ बढ़ जाए। व्यवस्था में बांध नहीं देना है, लेकिन व्यवस्था का तुम्हें बोध हो जाए, फिर तो सुविधा रहेगी। क्योंकि मेरा आगे से ख्याल ये है कि जहां भी मीटिंग्स होंगी अब, और अब सब जगह मेरा ख्याल ये हो गया है कि 9 दिन से मीटिंग कम कहीं भी नहीं लेंगे, तो अभी 1 वर्ष तो गीता ही पूरा करना होगा, तो पूरा गुजरात नहीं करने का ख्याल, 2-2 अध्याय के जगह, इसके बाद जूनागढ़, फिर पोरबंदर, फिर भावनगर, फिर राजकोट, फिर सुरेंद्रनगर, फिर अहमदाबाद, फिर बड़ौदा, ऐसा 9 सेशन लेने होंगे, ज्यादा भी लेना पड़े तो 2 अध्याय तो प्राथमिक, तो 1-1 सेशन, तो जहाँ भी सेशन हो वहाँ जिनको भी संभावना, जो आजोल में हो उनको तो सबको पहुँचाई देना, जो सन्यासी वहाँ आके रह रहे हैं आश्रम, जो बाहर से भी मित्र आना चाहे उनको भी सेशन में पहुंचा देना, तो वहां मेरे पहुंचने के 3 दिन पहले कम से कम पहुंच जाना मंडली का, और वो गांव घर में जगा दे लोगों को कीर्तन करके, मेरे लौटने के बाद भी 3 दिन रुकना है, 3 दिन फिर गांव में धुन लगा देना, साहित्य भी पहुंचा देना, धुन भी पहुंचा देना। तो मैं 9 दिन रहूंगा, तुम्हें 15-16 दिन वहां रहना, और 1 ही सेशन 1 महीने में होगा, बाकी 15 दिन फिर आजोल में जो काम चलेगा वो चलाना है। अभी तो अपने पास थोड़े लोग हैं, कल ज्यादा हो जाएंगे तो थोड़े से लोगों को भेजा एक जगह, थोड़े से लोगों को दूसरी जगह भेज दिया, वो होगा। और अभी गांव-गांव भेजना शुरू करो, जब कोई काम नहीं 2-2 3 दिन को भेजा कभी पूरी मंडली गांव में गई, एक मन गांव में चक्कर लगाई, एक दिन साहित्य भी दिया, एक समझा भी आई। और ये ध्यान रखो कि जो हमारे मुल्क का मानस है उसका पूरा उपयोग करते हैं। जो बीज हमें बोले हैं उसकी मुल्क की भूमि का पूरा उपयोग करते हैं। गांव है वहां कृष्ण से प्रेम है तो कृष्ण के गीत गाओ, धर्म की खबर पहुंचा। गांव मुसलमानों का है सूफियों के गीत गाओ, सीखना पड़ेगा, सीख लेंगे सूफियों के सुनाएंगे और बहुत आनंदपूर्ण है, बहुत आनंदपूर्ण है। धर्म की खबर पहुंचा। गांव ईसाइयों का है तो कोई बात नहीं, जीसस के गीत गाओ, उनको खबर पहुंचा। वो सब तैयारी वहां तुम्हें कर रही, जैन हिंदू मुसलमान ईसाई सिख कम से कम पांच तो फिलहाल कर लेने का है, फिर धीरे धीरे और थोड़े से इन सबके दो दो चार चार गीत भी तैयार कर लेने, नृत्य भी तैयार कर लेने, फिर तुम्हें लोग तुम्हें भेजूंगा, कोई सूफी भेजूंगा वो तुम्हें दरवेश नृत्य सिखा जाए, तो किसी को भेजूंगा तुम्हें कुछ और सिखा, और जो भी सीखने जिससे मिल जाए वो सीखना। जल्दी सब किस्म के साधु आ जाएंगे, वो नाथ बाबा कहाँ बैठे वो तुम्हें कुछ सिखाएंगे। अभी तुम समाज के अन्याय की फिक्र छोड़ दो, अभी तो तुम समाज में धर्म को पहुंचाने की फिक्र करो, वही समाज के अन्याय को तोड़ने का पॉजिटिव उपाय है। अन्याय है ही इसलिए कि धर्म का भाव कम है, उसको पहुंचाने की फिक्र, तुम अन्याय की फिक्र छोड़ो, वो पीछे की बात है। जब तुम्हारे पास एक बड़ा वर्ग होगा तो हम तोड़ सकेंगे ग्रुप भी, अन्याय के खिलाफ भी किसी दिन तुम्हें लड़ाया जा सकता है, लेकिन उसकी ताकत इकट्ठी होनी चाहिए तभी लड़ाया जा सकता है बराबर, कोई अड़चन नहीं है। जैसे कि एक गांव में समझो कि शूद्रों को जला के मार डाला है, पर हमारे पास 10,000 सन्यासी, जिस दिन होंगे 10,000 सन्यासियों को लेकर उस पूरे गांव का हम नहीं बोलते, पर वो तुम्हारे पास शक्ति हो जाए उसके बाद सोचने की बात जाती नहीं होने देंगे, लेकिन ठीक अभी तो हम नहीं कर सकते कुछ, नहीं करने की हालत में करने में व्यर्थ ताकत व्यवहार, उसमें कुछ लेना देना नहीं, तभी तो शक्ति को बढ़ाओ। अभी तो बिल्कुल पॉजिटिव रखो, सब दिखाया, कभी निगेटिव कुछ करना कोई उसकी चिंता नहीं है, है वो दुखद है लेकिन हमारे पास अभी शक्ति नहीं है, जब होगी तब हम उसको चिंता नहीं। बिल्कुल कर सकते, क्योंकि सन्यास को इतनी बड़ी बात मानता हूँ मैं कि लग्न वग्न इतनी छोटी बात है, ये ऐसे कि कोई आदमी पूछे कि सन्यास के बाद दतौन कर सकता, बस इतना ही, कोई मूल्य नहीं है मामले में, यानी उसको इतना सिग्निफिकेंट बना लिया हमने इसलिए, हालांकि हमको नहीं लगता वो हंसी इसीलिए रही, वो जहां से आती वहां दतौन करना मुश्किल, जैन सन्यासी दतौन नहीं कर सकता, नहा भी नहीं सकता, तो वो पूछता है जैन सन्यासी सन्यासी वहां नहा सकते नहीं माने, प्रोटेस्टेंट फकीर है वो शादी करता तो वहां कभी कोई नहीं पूछेगा, कैथोलिक पहुंचेगा कि सन्यासी शादी कर सकता, ये सन्यासी की बात है, उसको शादी से ज्यादा परमात्मा के प्रति धन्यवाद देने का सुविधा दिखती शादी कर ले, अगर शादी उसे धन्यवाद बन सकती तो बराबर कर ले, अगर शादी सिर्फ कलह और उपद्रव बनती तो ना करे, ये उसकी निजी बात है, इससे हमें कुछ लेना देना, हम ही करवा देंगे सब उसकी शादी में, उसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि सन्यासी में एक डायमेंशन और जो शादी शुदा सन्यासी, लेकिन सन्यासी होने में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, हम कोई बात ही नहीं डालना चाहते, हम सन्यास को इतना परम और अल्टीमेट समझते हैं तो उसमें कोई छुद्र बात बीच में लानी, सन्यास को बहुत नीचे होता है, इतना महत्वपूर्ण मामला है, उसमें कुछ भी बाकी सब इतना क्षुद्र है कि उसकी गिनती ही करने की जरूरत नहीं, हम गिनती ही नहीं करेंगे उसे, कठिन पड़ेगा कि हमारा मुल्क बहुत दिन गिनती किया लेकिन तोड़ लेंगे 2 साल में उसको खर्चे में टूट जाए, नियमित रूप से ध्यान करता रहे, रुचि की बात है, अगर रुचि की बात है, ध्यान तो प्रत्येक को करना है, रुचि की बात नहीं। क्योंकि किस तरह का आदमी हो, ध्यान सबके लिए अर्थपूर्ण है, बाकी सब रुचि की बात। किसी आदमी को हो सकता है अध्ययन रुचि करो तो अध्ययन करे, किसी को हो सकता है कि बागवानी रुचि करे तो बागवानी करे आश्रम, किसी को रुचि है कि वो हारमोनियम बजाए हारमोनियम बजाना सीखे। वो जो समय उसके पास बचता है निजी, वो उसको हम उस पर छोड़ देंगे। कम से कम 4 घंटे आश्रम में वो उत्पादक श्रम करेगा, वो निजी नहीं है उसका, वो आश्रम के लिए है। उसमें वो जो कर सकता है वो हम उससे लेंगे, लेकिन कोई ना कोई काम लेंगे। वो चाहे खेती करे, चाहे बागवानी करे, चाहे स्कूल में पढ़ाए, चाहे अस्पताल में सेवा करे, 4 घंटे वो ऐसा श्रम करे जिससे उसकी रोटी रोजी कपड़ा और उसके रहने की सारी व्यवस्था निकलती हो, ताकि हम किसी के सामने हाथ जोड़ के कभी भी खड़े न हो। अगर कोई देने भी आश्रम को आए तो हाथ जोड़ के देने आए, हम नहीं लेने उससे जाए, क्योंकि जो आश्रम समाज पे निर्भर हुआ वो बदतर हो जाता है। क्योंकि जो उसे एक पैसा देता है, कोई पैसा जब हम मांगने की हालत में होते हैं तो सफर आता है, उसमें शर्त होती चाहे कोई कहे चाहे न कहे, तो हम कोई सशक्त पैसा लेंगे नहीं, तो फिर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और तभी व्यापक हो भी सकता है जब हम खुद मेहनत करें, तो हम वहाँ इंडस्ट्री और सब धीरे धीरे जमाएंगे। 4 घंटा प्रत्येक कोर्स में करने ही जाके हमको ही लगे कि ये 4 घंटा इससे खेत में काम करवाना उचित नहीं है, क्योंकि ये 4 घंटा अगर साहित्य निर्माण में दे तो ज्यादा काम का, तो हम उसे रोकेंगे, वह कम्यून रोकेगी। हमें लगे कि इस आदमी का 4 घंटे भगवानी में खराब करवाना ठीक नहीं है, हमारे आश्रम को इससे ज्यादा उपयोग होगा अगर ये 4 घंटा पढ़े, तो हम कहेंगे कि वो पढ़े, मगर बाकी जो समय बचता है उसमें उसकी मौज, वो अपनी मौज से जी, जो जो जिसकी रुचि है वैसा करे। और सब रुचियों के लोग आएंगे धीरे धीरे, तो कई रुचियां वहां विकसित हो जाएंगी, वो सारा काम करता है। और विविध रुचि होंगी तो ही फायदा होगा, क्योंकि हम सबको जरूरत है, कोई पढ़ेगा, कोई लिखेगा, कोई एडिट करेगा, कोई गीत गाएगा, कोई संगीत, वो सबकी हमें जरूरत पड़ेगी। कोई नाटक में रुचि रखता है तो कुछ नाटक बनाए, ड्रामा तैयार करे, कोई अभिनय में रुचि रखता है तो उसकी तैयारी करे। क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा बड़ा होता जाएगा, तो जैसे मैं किसी गांव में जाता हूँ तो मैं चाहूंगा कि 200 सन्यासी वहां उतार दिए, वो ड्रामा भी करेंगे, वो नृत्य भी करेंगे, वो समझाएंगे भी, वो कॉलेज में भी जाएंगे, सड़कों पर नाचेंगे, वो पूरे गाँव को सब तरफ से घेर लेंगे। वो 15 दिन उस गांव में रह जाएंगे तो उस गांव के प्राणों में सब कोनों से घुस जाएंगे, यानी उस गांव में किसी भी रुचि का आदमी बच नहीं सकेगा। उस गांव में रुचि वाले ना, किसी को गीता में रुचि, किसी को है ही नहीं, उसको भजन में रुचि, हो भजन में, किसी को ना भजन गीता में, किसी को नाटक देखना, हमारा सुनना देख, नाटक सुनने से भी होगा, उसमें वो बुद्ध की कथा दोहराए कि कृष्ण की कथा लाए, क्या करे वो उसकी सोच की बात, उन सब रुचियों को। और एक सवाल है, अब कन्यासेवों को आपने जो कही है सब साधना तो है, मगर इसके अलावा भी ध्यान की गहराई के लिए और कोई साधना करनी है? नहीं, बस ध्यान ही करना है, और सब सन्यासियों को धीरे धीरे 21 दिन के कहते ध्यान का प्रयोग कर लेना है। और रोज एक ही तरह का ध्यान करना चाहिए या आश्रमों किया करें? हाँ, तुझे जैसा अच्छा लगे। कर सकती है, लेकिन 3 महीने अगर एक ही तरह का करेगी तो ही ज्यादा फायदा होगा। जैसे हम संकल्प करते हैं कि मैं रोज ध्यान करूंगी, दूसरे दिन संकल्प मत कर, रोज कर। ध्यान तो ध्यान रखना रोज दिन के भर का, उसको तो वैसे समझ लीजिए जैसे भोजन है, ये समझ।